اگر کوئی آپ کا محبوب بننا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جو کچھ میں نے بیان کیا ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی دوست و پیارا بننے کے ساتھ ساتھ مزید پانچ مدنی کام پابندی سے کرے، وہ میرا محبوب ہے. وہ مدنی کام یہ ہے: نمبر ایک، روزانہ کم از کم 12 بار لکھ کر گفتگو. نمبر دو، روزانہ کم از کم 12 بار اشارے سے گفتگو. نمبر تین، روزانہ کم از کم 12 منٹ قفل مدینہ کے عینک کا استعمال. نمبر چار، ضروری گفتگو کی نوبت آتی ہو تو روزانہ کم از کم 12 بار سامنے والے کے چہرے پر نظریں گاڑے بغیر گفتگو. نمبر پانچ، ہر ہفتے ان 7 رسالوں کو ترتیب بار پڑھیں. یوں ہر رسالے کی 7ویں ہفتے باری آئی. نمبر ایک، قفل مدینہ. نمبر دو، غیبت کی تباہ کاریاں. نمبر تین، احترام مسلم. نمبر چار، برے خاتمے کے اسباب. نمبر پانچ، ظلم کا انجام. نمبر چھ، غصے کا علاج. نمبر سات، مردے کے صدمے. جو روزانہ کم از کم 1 رسالہ پڑھنے کا معمول بنائے اس سے میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.